Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Chaqqon zotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qarasi bilan atrofga boqib, uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Qonzotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Qonzotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Meni qo'limdan nima ham kelar edi degan fikr barchasini chulg'ar edi. Meni qo'limdan nima ham kelar edi degan fikr barchasini chulg'ar edi. Fursatni boy bermaydigan munofiqlar muqaddas dinimiz nomin bulg'ar edi. Fursatni boy bermaydigan munofiqlar muqaddas dinimiz nomin bulg'ar edi. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Qonzotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Qonzotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Har qaysisi o'z quvvatini oz bilib, holat og'ir kelganida ko'p noz qilib. Har qaysisi o'z quvvatini oz bilib, holat og'ir kelganida ko'p noz qilib. Toqat yetganini bajarolmasdan hozir shuni vaqti maskul derlar kulib. Toqat yetganini bajarolmasdan hozir shuni vaqti maskul derlar kulib. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Chaqqon zotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Tinchlik uchun dunyoga din sotdilar. Chaqqon zotlar misli haykal qotdilar. Ko'z qirrasi bilan atrofga boqin. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar. Uyg'onishdan qo'rqib yana yotdilar.